राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नौ में विक्रम संबद्ध जात्री पंथ अनुसार 26 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम जहां जन्म लेता है वो उसका कुटुंब होता है। ये हमारे माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी अपने अपने अपने कुटुंबी है। ऐसे भगवान कहते मम ही वांसो जीव लोके जीव उत सनातन। तो भगवान का वो कुटुंब हमारा है। भगवान के पिता हैं माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता अश्वनेश भवन त्रय। कमला देवी लक्ष्मी माँ तो माँ हमारी माँ है, माँ माँ माँ। और पिता देवो जनार्दन, भगवान है हमारे परम पिता है। और जो विष्णु भक्त है कुटुंब भी हमारा कुटुंब भी है, सब बांधव है। और हमारा देश है भवन त्रय, हमारा देश है। तो हमारे हैं ये। तो माँ बाप के भी होकर के जो माँ बाप भक्त नहीं होते वो हमारे नहीं। माता जी कमला देवी पिता ये तो सब सब मात्र, चाहे जलसर हो थलसर हो नवसर हो कोई से क्या हो, सब के सब माँ बाप तो वही है। पर हमारा संबंधी भी नहीं रहे ये माँ बाप के होकर के माँ बाप कपूत हो गए, कपूत कुपुत्र हो जाए तो कुपुत्र हो गया। और विष्णु भक्त है हमारा कुटुंब है, हमारे भाई बंधु है। तो भगवान की प्राप्ति हो तो हमारी है, हमारा हक नहीं तो हमारा ही है। वो ये संसार के ही हमारे नहीं है, ये अलग हो गए। भगवान के सन्मुख हो तो हमारा कुटुंब रह गया, अरे विमुख हो गए वो तो हमारे कुटुंब से अलग हो गए। भाई वो हमारे कैसे रहे? तो हमारे तो वो है बांधवा विष्णु भक्त, भगवान के भक्त वो हमारे हैं। तो भगवान का संबंध हमारा है, यहाँ का संबंध हमारा नहीं है। मम ही वांसो जीव लोके जीव भूत, भगवान का अंश है हम, भगवान के खास। वेदों में लिखा अमृत से पुत्र, ये अमृत के पुत्र हैं, अमर जो भगवान है उसके पुत्र हैं सभी। तो सखायु दो मित्र हैं आपस में, हम सखा भी हैं पुत्र भी हैं सखा भी हैं। संयु सखायु समान एक वृक्ष पर शिष्य हो जाते, एक वृक्ष पर रहते एक वृक्ष पर, एक वृक्ष पर पक्षी बैठे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु ने जगो ठग ठग खाया, गुरु निरंजन खेला, चेले ने जगो ठग ठग खाया, अरे गुरु निरंजन खेला। वो तो निरंजन रह गए, ये चेला है जो फंस गया। तो अपने चेला है भगवान के, बेटा भी है चेला भी है। दो ही तरह का वंश होता है हमारा, दो तरह का वंश माना है। एक नादज एक बिंदु, बिंदु से पैदा होने वाले जन्म लेने वाले हुए हैं। नादज हमारे साधु, साधु का शिष्य पुत्र होता है वो नादज है, शब्द से हुआ शब्द से, वो बिंदु से पैदा हुए गृहस्थ हुए। हमारे नादज होते हैं शब्द से, तो हमारे गुरु शरीर नहीं, जैसे वो बिंदु से पैदा होते हैं ऐसे ये होते हैं शब्द से। शब्द दे दिया गुरु जी ने वो शब्द चेला हो गया। ये नादज है, नाद नाम शब्द का है, तो शब्द के द्वारा पैदा होते हैं। शब्द दे दिया गुरु, मंत्र दे दिया बस। उसके बाद गुरु मंत्र होता है, शरीर नहीं होता है, वो मंत्र होता है, वो हो गया शिष्य। तो ऐसे भगवान ने मंत्र दिया, भगवद गीता में मंत्र दे दिया। अब मंत्र को, गुरु मंत्र को पढ़े हुए तो चेला सपूत हो गया, नहीं पढ़े कपूत हो गया। है तो सभी भगवान के, भगवान के नाते सबका आदर करना, सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, भगवान के नाते हमारे प्रभु गए हैं। ये कहते तो बिगड़ गए, बिगड़ गए, भगवान ने लाड ज्यादा कर दिया, ज्यादा पुत्रो लालना दुर्मंत्रा निपति दुर्मंत्रा निपति विनिश्चिती अति सुतो लालना, ज्यादा लाड प्यार करने से थोड़ा बिगड़ जाता है। जो ज्यादा लाड ले हैं वो बैठे, ज्यादा उद्दंग है नहीं बैठे, भगवान की लाड में बैठा है, उनकी सेवा करो, पर वो संग नहीं करना। ज्यादा लाड बिगड़ गया, बिगड़े से तो वही बिगड़ जाए, तो अपने उनकी सेवा करना है। तो सब हमारा कुटुंब है, ये यहां कुटुंब बांध लिया, ये गलती कर दी, तो यहां कुटुंब भी कर दिया, तो इसी गलती सेवा इनकी भी कर दो। ये नकली कुटुंब है, असली कुटुंब हमारा को है, असली तुम्हारा परिवार है, परमेश्वर परिवार, परमेश्वर का जो है वो परिवार है हमारा, ये हमारा परिवार नहीं है। सेवा तो सभी करनी भाई, अपने परिवार की करी, दूसरों की भी करनी, परिवार कर तो पक्षपात हो जाए, ऐसा सेवा तो सभी करनी। पर सेवा करनी सेव्य के अनुरूप, जैसा सेव्य हो वैसी सेवा। बच्चा है तो उनको पढ़ाना करना ये सेवा है, बच्चे को तो कैद मालूम होती है, मगर वो सेवा है। चोर की सेवा है, वही सेवा है, वैसे ही फूल है, जैसा रूप बनाओ वैसे ही फूल चढ़ाओ, जैसा स्वरूप वैसा फूल चढ़ाओ, वैसी सेवा करे। तो इस ठाकुर जी की सेवा करना है अपने, सदा ही सेवा करे। ठाकुर जी का रूप है, ठाकुर जी के हैं सेवा करना, ठाकुर जी है, ठाकुर जी ही खुद ऐसे अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आए, विष्णु में प्रवेश अनेक रूप से भगवान आए हैं, इसलिए अनेक रूप से भगवान की सेवा करूं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगी, सबकी सेवा करो भाई। सेवा धर्म परम ज्ञान हो योगी नाम अप्यक्म, सेवा धर्म बड़ा गहरा है, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सबकी सेवा करो। सर्वे भवन तो सुखि, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्य, मां कष्ट दुख किसी को नहीं। कहते वो दुख पाते हैं, अब दुख पाते क्या करे, लखनऊ का दुख पावा अपने लखनऊ, लखनऊ है नहीं, अपने तो सुख की सेवा करो। कोई कैसा है उसकी अपने तो सेवा करो भाई, अपने तो कुटुंब भी है नहीं, अपने तो है, ठाकुर जी के सब है, तो सोनी सेवा करो, सोनी सुख पहुंचाओ, हमारे ठाकुर जी के हैं, ये बड़ा आनंद का मौका है, मेरे ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी के, हमारे ठाकुर जी के। पशु और पक्षी और सांप और बिच्छू हो, सब वृक्ष और लता और दूब हो, घास और पौधे हो, सब हमारे ठाकुर जी के परिवार है, ये सब का सब, सब परिवार की सेवा करो। बालकों की सेवा करनी, माइतों की सेवा होती है, बालक की सेवा करने से माँ बाप राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, कबून भूल सताई, ये सब घट तोषे प्राण, ये तेरे को प्राण ऐसे प्राण सब में भूल करके किसी को दुख नहीं देना भाई। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। सावधान, डरते हो मतलब सावधान, हरदम सावचेत। कहा है कि शूरवीर होते हो तो लड़ाई के समय होते, एक समय सती होती है वो एक बार ही हो जाती है, पर साधक द्रव तो हरदम लड़ाई हरदम सती होना पड़े। उम्र भाषा एक बार वो काम खत्म हो जाए, एक बार सत्य हो जाए, रोज नहीं लड़ाई, काम क्रोध लोभ से लड़ाई, सती जल दो। साधु का आराम देता है ना तो साधु ठीक है। सुखार्थ ने कुतो विद्या, विद्यार्थ ने कुतो सुखम, बताओ सुखार्थ ने कुतो विद्या, सुख चाहते हो सुख विद्या कहा, विद्यार्थी को सुख कहा। विद्यार्थी नो कलयुग सुखी न भवंती, ऐसा लिखा भाई, कलयुग में विद्यार्थी सुखी होते हैं, तो ऐसी पढ़ाई होती है, टेंशन पकड़ जाते हैं। कथम न्याय सूत्रम गति कथंग्रे कथंग्रे धर्म सूत्रम इदानंतना जना प्रवृत्ति सुबंते तिगंते कदाचन खिगंते। सुखार्थी होते हैं वो विद्यार्थी बढ़िया नहीं होते, विद्यार्थी होते हैं ना घर में गाते गुदड़ी निश्चय मरने मरण और घूपू से निश्चय करे तब आवे व्याकरण, बात है व्याकरण पढ़ना हो बात है। तो साधक को तो पढ़ाई करना है, ब्रह्म विद्या की पढ़ाई हरदम सावधान रहा है, विषयों में भोगों के मन चला गया तो भाई गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, गलती पढ़ाई कैसे होगी। तो साधकों को संयम से रहना, अपना संयम करना, मन है इंद्रियां को भस्म में रखना, भगवान को याद करना, दूसरों की सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, तन से भी सुख पहुंचाना, मन से भी सब सुखी हो जाए ऐसा करना, और धन से भी जो वस्तु हमारे पास दूसरों पास नहीं तो उनको देनी, उनको सुख पहुंचाना, आराम देना, ऐसे हरदम करना पड़ेगा। कैसी मौज की बात है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज। ये लेने में सुख मानते हैं, सुख सेवा में वो देने में नहीं है, देने में जो सुख होता है वो लेने में सुख नहीं है, समझते नहीं, वो लेने में सुख मानते हैं। लेने में बाहर होता है बंधन होता है, कर्जा चढ़ता है, देने में हल्का हो जाता है, भार बोझ सब दूसरों को दे दिया, अपने दुबे हो गए, तुम ढो भार, अपन तो सेवा करना है, मौज की बात है, बहुत आनंद है, हर समय मस्त रहना, भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना, ये बात है बढ़िया एकदम ठीक। मनुष्य जीवन सफल हो जाए भाई, मनुष्य जो समर्थ बताया है, सामर्थ्य का उपयोग सेवा में है। आज लोग उपने समझ के मनुष्य के लिए सब संसार, ना ना मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य सब संसार के लिए है। कारागार में रहते हैं, कैद खाने में अफसर रहते हैं, वो कारागार ही है ना, कैदी आदमी उनकी सेवा के लिए रहते हैं, उन अफसरों के लिए कैदी नहीं रहते, कैदी कैदियों के लिए रहते। ऐसे 84 लाख जोड़ी वाले कैदी उनके लिए मनुष्य है, आज के तक खा जाओ इसके बनाए लिए ही है, ऊंधा ऊंधा ऊंधा हो। तो अपने सुलता होना भाई, सत्संग मिलती है, अपने यहाँ आए हैं तो सुलता होने के लिए है, उल्टा थोड़ा ही बोले सेवा करो, सबकी सेवा करो, सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, और भगवान के नाम का जप करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते, मौन रखो, ज्यादा बोलो मत, बोलने से समय बर्बाद होता है। भजन जन्म सारो बातों में बीत गयो रे, तीन चीज है ये, नींद बात रुकाओ पूरे पूरी तो है, ये नींद बात रुकाओ ये पूरा नहीं होता है। महाभारत की तीसरी आ जाएगी, सब सहसाओ संहिताया आ जाएगा, पर बात में तीसरी नहीं आती, नींद में नहीं आती, काम धंधे में नहीं आती। ये तुम जितना हो जा करो फिर लग जाओ भजन में, पूरे पूरी तो वह नहीं है नींद बात और काम, जाके ती छोड़ के रटो रात दिन राम भगवान का भजन करो, साथ में चल रही पूंजी करो भाई। पूंजी नहीं होने से आगे दुख पाना पड़ेगा, करते ख्यास कर जोड़ो रे बताओ बीरा बात घानी देन थोड़ो रे, बात तो घड़ी है दिन थोड़ो रे बताओ बीरा बात घानी देन बीत रहे और फोड़ो रे, खर्चे ख्यात कर जोड़ो रे, हाथ हाक सता रे कोड़ो रे, आशा रामायण कर मार्ग ला दो मोड़ो रे, मार्ग ला दो मोड़ो देवी नहीं हो अपन तो भाई ला दियो रे, मार्ग मिल गया मार्ग, मार्ग ला दो मोड़ो देरी होगी पहली, कई दिन बाला अपन गया रे कई दिन गया अजान, नारायण रे नामी मोरी पड़ी पिछाण, बारा पर बैठे कहीं गया अजान, नारायण रे नामी मोरी पड़ी, फिर पता लगा रे नाम इतनी बढ़िया चीज है, इतनी कीमती चीज है। पारस भाग में लिखा है कि भजन करते हैं बहुत भजन किया वे भी पछताताप करते, थोड़ा भजन किया वे भी पछताताप, नहीं भजन किया वही पछताताप करते, सबके लिए भजन नहीं किया भी पछताताप करते हैं, थोड़ा भजन किया भी पछताताप करते, ज्यादा भजन भी पछताताप करते हैं, ये क्या बात है, नहीं भजन किया हुआ तो नहीं हमें पता ही नहीं था भजन की ऐसी कीमत नहीं गलती, हमने तो गलती कर भजन लिया, थोड़ा किया तो नहीं इतना ही किया, हमने ऐसा जानते तो खूब भजन करते, ध्यान नहीं था इतना, एक हो गया जितना हो गया पता नहीं था, ज्यादा भजन किया वही कहते भाई भजन से भी ज्यादा हम कर सकते थे, हमारा कल्याण और दूसरों का भी कल्याण कर सकते थे, चेत नहीं किया। जब माल सस्ता मिलता है और पैदा होती है ना, तो थोड़ी पैदा वाले भी रोते हैं कि थोड़े पैदा हुए, ज्यादा पैदा हुए कहते हमने पहले नहीं सोचा, पहले तो खूब माल इकट्ठा कर लेते थे माला माल बन जाते, ज्यादा हुए अभी भी कभी कम किया हमने, कोई कहता भजन तो बहुत किया, भजन बहुत होता ही नहीं, भजन तो थोड़ा ही होता है, बहुत जब लग संसार में एक जीव भी बंधन में है तब तक भजन पूरा नहीं हुआ, सबका उद्धार हुआ सबका कल्याण सर्वी हो तो सुबिना सच्चे देश लग जाए राम जी, सबका कल्याण हो जाए सबका उद्धार हो जाए, हृदय में ऐसा भाव रखो अपना तो सबका कल्याण हो जाए सबका कल्याण हो जाए, तो सबका होगा आगे नहीं पता आपका तो हो जाएगा, भाव रहेगा हमें तो सबका कल्याण करना है भाई, चाहे घुरो हमें तो सबका ही कल्याण करना, अपना ही कल्याण करना सबका ही करना है, सर्वे भवन सब भगवान के भक्त बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब प्रेमी बन जाए, सब भगवान के लाडले प्रेमी बन जाए, कैसी मौज हो जाए भाई, आनंद आनंद बंद हुआ विष्णु भक्त से अपना परिवार कितना बड़ा हो जाए, जहां भक्ति मेरे संतों की है चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा, चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा, और वो है ही नहीं, कैसी मौज रहे संतों ने, ऐसी बात है भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ राम जी में, देखो तुम्हारा फिर आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। अरे भगवान में नहीं लगे तो भाई सतदास कहता सतरा राम जी भूलू के कर, अरे बिना भूली है मार्ज ना जाओ बिखर बिखर जाओ मार दो गधेरी सूण चांदी मोर ऊपर ऊपर ला दे लूण ऊपर ला दे लूण सदा वर्षा में शिखर कहता सतरा राम राम जी भूलो के कर भूलो भूली हो भगवान ने भूल जाए तो बड़ी मुश्किल होगी भाई। अपने तो भगवान ने भजन में लगा रात और दिन कभी विश्राम नहीं, धंधा संसार का धंधा होते उसमें छुट्टी राम भजन में छुट्टी नहीं होती, एक दिन छुट्टी देगा आज आज भगवान भजन करो, भोजन में भी छुट्टी होती है एकादशी आप व्रत करो, भोजन में छुट्टी नहीं होती आज भी छुट्टी है आज ऐसा व्रत दिन दूरा रात छोड़ा चलो भाई कह दस ग्राम बरगड़े कहो घोड़ा भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुंचो ला ठेठ अस्पिस में पशु पशु तो परसों खजरे पेट परसों खजरे पेट पड़े ला भारी फोड़ा कह दस ग्राम बरगड़े गालो घोड़ा राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम ले नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो बहादुरो ऐसी बात खूब तेजी से मौका है भाई मौका। ये मरी और तरी कभी आती हरदम नहीं आती है, ये मौका आ गया है भाई। गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की पवित्र भूमि तपोभूमि है, बड़े बड़े राजा महाराजा धनी यहाँ तपोभूमि आए हैं भजन किया है, ऐसी तपोभूमि सच्चे हृदय से लग जाओ पायोरी मैंने राम रतन धन पायो तो हरदम भगवान का नाम लेना सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना सभी सुख हो जाए कोई दुखी ना रहे सुखानंद हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए सब भगवान के प्रेमी हो जाए सबको दर्शन हो जाए ये भाव हरदम रहे। देखो अब मौज कैसी रखी और कोई भाई बंधु कुटुंबी प्रेमी स्नेही मित्र तुम बुलाओ चलो भाई उत्तम मास आ रहा है पुरुषोत्तम मास बुलाओ करो गंगा जी में स्नान करो सत्संग करो मौका है ये हरदम थोड़ा मिलता है। शरीरों का पता नहीं स्वास्थ्य का पता नहीं संयोग का पता नहीं सत्संग कब तक मिले शेर जी चले गए भाई जी चले गए अच्छे अच्छे पुरुष चले गए अब वो सत्संग कहाँ मिले बताओ वो तो चलेगा चलेगा ऐसे ही अभी देखते देखते पुतला है और खत्म देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात प्रभात वाले तारा छिप जाएगा ये सब छिप जाएंगे ये सब छिप जाएंगे भाई इस वास्ते जितने श्वास है तब तक काम कर लो करना शो कर दीजिए काला कैसा काम काला कैसा नहीं ते सिर पर आया ते सुधौड़ा तू नजरे ते दियो जमारो खोज राम जी ने हजरे ऐसी बात लग जाओ भाई तो हमारा कुटुंब है भगवान है वो हमारा कुटुंब है ये कुटुंब हमारा हमारा नहीं है ये तो मैं आया है सत्संग तो मिला हो गया है साधन करने के लिए हमारा कुटुंब तो जो साधन करने वाले है भजन करने वाले वो हमारे कुटुंब ही है भजन नहीं करे देखो भाई हमारा नहीं है पिता न शिष्यात माता न शिष्यात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लगो भाई राम जी में लग दो लगे रहो भाई राम जी से लगे रहो तारी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जी से